การที่เราฝึกหัดตื่นดึกลุกเช้าเนี่ยมันก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ให้พากันเข้าใจเราเริ่มใส่ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเราจะได้เข้ามาบวชต้องให้นึกเสมอเรื่องนี้นะเรารู้เรื่องราวพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่อดไม่อยากไม่ลำบากขาดเขินอะไรเลยเรื่องพระราชสมบัติมีมากมายทั้งนางอัคคเมหิเทวีนางถนมกรมในอะไรก็เพียบพร้อมไปหมดเลยพระเกียรติยศพระราชอำนาจก็แผ่กระจายไปทั่วโลกบรรดากษัตริย์เมืองต่างๆได้นำเครื่องบรรณาการมาถวายมากมายกายกองตามประวัติที่ท่านกล่าวไว้ในตำราแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังพิจารณาเห็นว่าการครองเรือนไม่เป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ทั้งนี้เพราะเหตุว่าความรักความใคร่นี่แหละเป็นมูลเหตุอันสำคัญเมื่อความรักในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่มีอยู่ตราบใดความปรารถนาที่จะอยู่ในโลกนี้มันก็มีอยู่เท่านั้นแหละเพราะว่าใจมันผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่เป็นที่น่ายินดีพอใจทั้งหลายในโลกนี้มันจึงไม่อยากหนีจากโลกนี้เลยผู้ที่ท่านเห็นโทษแห่งกามคุณทั้งห้ามีรูปเป็นต้นดังกล่าวมาก็เพราะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเป็นสิ่งยักย้ายผันแปรอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะอำนวยความสุขให้สม่ำเสมอตลอดไปพวกของไม่เที่ยงได้มาแล้วใช้ไปบริโภคไปก็สำรุดทรุดโทรมไปหมดไปสิ้นไปอยู่อย่างนั้นเงินทองหาได้มาแล้วก็ใช้ไปก็หมดไปถ้าไม่มีจะใช้แล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนคนธรรมดาสามัญผู้ที่ท่านออกบวชตามพระพุทธเจ้าท่านก็มาพิจารณาเห็นว่าพระพุทธเจ้านะพระองค์เพียบพร้อมไปด้วยราชสมบัติถึงปานนั้นพระองค์ก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอัตภาพร่างกายพร้อมทั้งราชสมบัติทั้งหลายมีอันแตกอันดับเป็นธรรมดาจึงได้หนีออกบวชเพื่อแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณโดยที่พระองค์ระลึกได้อยู่ว่าพระองค์ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้สร้างบารมีมาดังนั้นเนี่ยโดยอำนาจแห่งบารมีธรรมที่ท่านได้สร้างมากระตุ้นพระทัยของพระองค์ให้เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในโลกผู้มีบุญวาสนาสร้างสมติดตามพระองค์มาเมื่อได้ฟังคำสอนสั่งสอนของพระองค์แล้วก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์ก็เบื่อหน่ายในการที่จะครองสมบัติต่อไปยกตัวอย่างเช่นเชื้อสายกษัตริย์ได้แก่พระอานนท์พระอนุรุทธะอย่างนี้นะพระอุบาลีพระอุบาลีนี่เป็นช่างตัดผมให้พวกกษัตริย์พวกกษัตริย์มอบ ครื่องแต่งตัวเต็มยศให้เอาไปขายเลี้ยงชีวิตตลอดชีวิตก็ไม่หมดเมื่อท่านรับแล้วพวกกษัตริย์นั้นเดินทางไปแล้วท่านก็คิดว่าเครื่องนุ่งเครื่องห่มเหล่านี้เราเอาไปขายเอาเงินทองมาใช้มาจ่ายมันก็ชั่วชีวิตท่านนี้ก็หมดไปแล้วเราก็ตายไม่เห็นได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันท่านคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็แขวนห่อผ้าเหล่านั้นไว้ตามกิ่งไม้ประกาศว่าใครต้องการมาเห็นเข้าก็เอาไปใช้สอยได้เลยดังนั้นท่านก็ตีตามพวกกษัตริย์ทั้งหกนั้นไปขอบวชกับพระศาสดาวันนี้กษัตริย์ทั้งหกนั้นมาปรึกษากันว่าพวกเรานี่เป็นเชื้อกษัตริย์เป็นเจ้าทิฏฐิมานะเพื่อจะดัดทิฏฐิมานะของพวกเราเราขอให้พระศาสดาบวชอุบาลีนี่ให้ก่อนพวกเราจะได้เคารพกราบไหว้อุบาลีเพื่อลดละทิฏฐิมานะนั้นลงตกลงกันอย่างนั้นก็จึงให้อุบาลีบวชก่อนอุบาลีบวชแล้วพวกทั้งห้าทั้งหกนั้นก็จึงบวชทีหลังนี่เราฟังเอาปฏิปทาของท่านผู้มีบุญหนักสักใหญ่ท่านเป็นเชื้อสายกษัตริย์ปานนั้นท่านยังเห็นโทษแห่งทิฏฐิมานะอันนั้นว่ามันเป็นภัยต่อตัวเองมากมายก็จึงหาอุบายลดละทิฏฐิมานะตั้งแต่บวชทีแรกไปเลยทีเดียวเราจำเอาเป็นคติเตือนใจว่าธรรมดาเป็นนักบวชเนี่ยมันต้องลดละทิฏฐิมานะทุกอย่างลงไปในฉะนั้นแล้วก็จะไม่สามารถได้บรรลุคุณธรรมอันสูงขึ้นไปได้ดังนั้นนะให้พึ่งพากันเจริญพุทธคุณนี้เป็นอารมณ์แล้วจิตใจมันจะได้ใหญ่ขึ้นความรู้สึกนึกคิดมันจะสูงขึ้นไปมันจะอยู่เหนืออำนาจของกิเลสกิเลสครอบงำไม่ได้ถ้าผู้ใดมีพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่เพราะว่ามานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างว่านั่นแหละพระองค์น่ะมีนางเลือกสนมพร้อมล้อมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่เดือดร้อนอะไรเลยเมื่อพระองค์เห็นโทษเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนของรูปเสียงเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ยินดีปีดาอะไรกับรูปเสียงเหล่านั้นเลยสามารถสละทิ้งหนีไปบวชได้อันนี้แหละเป็นคติเตือนใจของเราผู้บวชเข้ามาแม้ผู้ที่พูดอยู่นี่ก็ถือเอาพุทธคุณเนี่ยเป็นอารมณ์เมื่อบวชเข้ามาออกปฏิบัติแล้วมันจิตมันจะหวนกลับเข้าไปครองเก่าอย่างนี้เข้ามานึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอารมณ์แล้วมันก็หยุดความคิดความมุ่งหมายที่จะกลับไปสู่ถิ่นเดิมมันก็ยุติลงได้ใจมันก็ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักบวชนี่ไปทำใจน้อยไม่ได้เลยต้องฝึกตนทำใจให้ใหญ่ใหญ่ไว้อย่าไปทำใจให้น้อยถ้าทำใจน้อยแล้วมันวอกแวกสู้อำนาจกิเลสไม่ได้เลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากอะไรนั่งหนานะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ถึงแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากมายกายกองก็จริงแต่เมื่อเรามาเพ่งจิตดวงนี้มาสะกดจิตดวงนี้ให้สงบระงับลงไปแล้วบรรดาคุณธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาทรงแสดงนั้นมันก็มารวมอยู่ที่จิตเนี่ยหมดอ่ะไม่ไปไหนอ่ะ การที่ทรงแสดงธรรมะหลายข้อหลายหมวดก็เพื่อมาอบรมจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นใดอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อทำจิตได้สงบแล้วขันติความอดทนก็อยู่ในนั้นคิดดูสิอุเบกขาความวางเฉยก็อยู่ในจิตนี้แล้ววิริยะความเพียร อย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนั้นถ้าไม่ภาคเพียรเพ่งพินิจจิตก็สงบลงไม่ได้ดังนั้นน่ะให้พึ่งเข้าใจเอารวบรัดอย่างนี้มันจึงไม่ยุ่งใจหลายการปฏิบัตินั้นน่ะดังนั้นทางลัดทางตรงท่านจึงสอนให้เจริญอนาปานสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์หายใจเข้าก็กำหนดความรู้อันนั้นเป็นหลักหายใจออกก็กำหนดเอาความรู้นั้นเป็นหลักไม่เอาอย่างอื่นมาเป็นหลักเลยทำอยู่อย่างนี้พยายามทำอยู่อย่างนี้สติมันแก่กล้าเข้าไปมันก็ควบคุมความรู้สึกอันนั้นให้หยุดนิ่งอยู่ได้ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นนี่เรียกว่าวิธีอบรมจิตอย่างกระทัดรัดอบรมโดยวิธีนี้มันไม่ยอมสงบอย่างนี้แล้วก็เราจึงนึกถึงคุณธรรมมานี่หรือว่านึกถึงกรรมฐานถ้าจิตมันคิดไปในเรื่องรักเรื่องใคร่มากๆกว่าอารมณ์อื่นอย่างนี้ก็นึกถึงอสุภกรรมฐานมาเป็นอารมณ์ไม่ต้องไปเพ่งภายนอกอะไรอสุภะในกายเนี่ยมันมีอยู่แล้วอวัยวะภายในทุกส่วนล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดทั้งนั้นเลยโดยอาศัยหนังมันหุ้มอยู่เฉยๆมันความโสโครกโสกปกมันจึงไม่ปรากฏออกมาอันนี้เราพิจารณาดูสิอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเราต้องพิจารณาตามสภาพความจริงอย่าบิดเบือนไปในทางที่ไม่จริงเมื่อเราพิจารณาตามสภาพความจริงแล้วมันก็เห็นตามสภาพความจริงนั้นอย่างตาหนังข้างนอกนี่นะเรามองเห็นสิ่งโสโครกโสกปกภายนอกนั่นของเน่าของเหม็นต่างๆหมดนั่นนะพอเห็นเข้าแล้วอย่างนี้ตาก็ไม่อยากดูจมูกก็ไม่ปรารถนาจะไปสูดกลิ่นเหล่านั้นเลยเบือนหน้านี้เดินนี้ให้ลองคิดดูตั้งแต่ของสกปรกภายนอกเมื่อตามองเห็นก็ยังไม่อยากดูซ้ำเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อตาในคือตาใจมองเห็นอวัยวะร่างกายทุกส่วนภายในนี่มองเห็นตามสภาพความจริงแล้วมันไม่น่ายินดีพอใจที่จะมาอาศัยอยู่ในรูปกายนี้เลยเพราะมาอาศัยอยู่ในสิ่งโสโครกสกปรกไม่มีอะไรเป็นของสะอาดแม้แต่น้อยเดียวอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะนี่เป็นอย่างนี้อันสาเหตุที่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจะทรงเบื่อหน่ายต่อโลกสงสารคืออัตภาพร่างกายอันนี้ก็ดีนอกร่างกายอันนี้ออกไปรูปอื่นกายอื่นมันก็มีสภาวะเหมือนกันนี่หมดเลย เมื่อเป็นเช่นนี้จิตของท่านจึงได้เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปวะนี่อ้าวมันก็คลายความกำหนัดยินดีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่เราเห็น ของสกปรกภายนอกนั่นเนี่ยเมื่อเห็นเขาแล้วใครจะไปยืนจ้องดูมันอยู่หรือสูดกลิ่นเหม็นนั้นอยู่นั้นไม่มีมีแต่เดินหนีไปเลยเอามือปิดจมูกแล้วอันภายในนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าตาใจอันนี้นะใจมันผ่องใสเพราะมันสงบเมื่อมันสงบแล้วมันผ่องใสผ่องใสมันก็มองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นตามสภาพความจริงอย่างว่ามันไม่สะอาดอะไรเลยเช่นน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหงื่อน้ำลายน้ำเสลดน้ำมูดน้ำมูกน้ำตาขี้หูขี้จมูกขี้ลิ้นขี้ฟันอะไรต่างๆหมดนี่นะมันจะมีอะไรนะเป็นที่น่ายินดีอันนี้ขี้เหงื่อขี้ใครถ้าหากว่าไม่อาบน้ำชำระร่างกายนี่อยู่ทุกวันน่ะปล่อยให้เหงื่อใครออกมาจับตามขุมขนเหล่านี้มากๆเข้าไปแล้วมันหนาขึ้นหนาขึ้นก็ส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วเลยไม่มีแล้วมันจะหอมนะนี่โดยอาศัยที่อาบน้ำชำระด้วยสบู่ทุกวันทุกวันมันจึงไม่ส่งกลิ่นออกไปหาผู้อื่นก็เราต้องพิจารณาตามความจริงอย่างนี้นะอย่าไปลำเอียงไปด้วยความรักความใคร่ไปพิจารณามองเห็นตั้งแต่เวลาเขาตกแต่งร่างกายนี่เรียบร้อยแล้วนั่นไปมองเห็นนะแต่เท่านั้นเองนะว่าสวยงามอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นไปตามความจริงอันนั้นเป็นการตกแต่งก็ยังว่าตกแต่งชั่วคราวเฉยๆนี่นะถ้างดตกแต่งแล้วมันก็ไม่สวยงามเหมือนเดิมนั่นแหละนี่เราก็พิจารณาให้มันรู้เห็นไปตลอดไปเลยอันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าแต่นักบวชคฤหัสถ์ก็จำต้องพิจารณาพอถ้าไม่พิจารณาแล้วตัณหามันยิ่งหนาแน่นขึ้นเป็นเหตุให้ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปทำชู้จากภรรยาทำชู้จากผัวในทางประเวณีหมู่นี้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้พิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเองมันจึงได้ประพฤติผิดศีลธรรมสร้างบาปกรรมใส่ตนเองและคนอื่นอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีดีอะไรความรักความใคร่อันนั้นนะกันเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาเห็นสภาพความจริงของร่างกายอย่างนี้นะมันก็จะบรรเทาราคะโทสะโมหะนี้ลงไปมากมายกายกองทีเดียวบรรเทาจริงๆในเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายนี่มันเป็นของโสโครกของไม่เที่ยงแล้วมันก็เลยเห็นเป็นอนัตตาไปเหมือนกันน่ะก็ถ้าหากว่าเป็นอัตตาแล้วเป็นของตนเองจริงๆน่ะตนก็จะไม่สร้างให้มันสกปรกโสมมอย่างนี้สิสร้างร่างกายนี่มาให้มันสะอาดให้มันสวยงามให้มันสะอาดให้มันมีกลิ่นหอมหวนอยู่ตลอดเวลาความประสงค์ของจิตใจน่ะมันต้องมีอย่างนี้ทุกรายแหละมันเป็นอย่างนั้นแต่แล้วมันไม่ใช่นะมันไม่เป็นไปตามใจหวังมันจะไปสู้กฎธรรมดาไม่ได้เลยความคิดความรู้สึกของจิตใจนี่นะมันจะไปสู้กับกฎธรรมดามันไม่ได้กฎธรรมดามันมีความสกปรกโสโครกเป็นพื้นฐานมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นลักษณะ มีความทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นลักษณะมีความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดของผู้ใดเป็นลักษณะบรรดารูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีปานิชบรรจงก็ดีหมู่นี้มันตกอยู่ในลักษณะสามประการนี้หมดเลยอ้าวถ้าสี่เอาเสร็จเอาเข้ามาใส่เป็นสี่ได้แก่อสุภะความโสโครกโสกโปกต่างๆอันนี้มันก็นับว่าเป็นลักษณะของรูปร่างกายอันนี้แน่นอนเลยดังนั้นน่ะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายในพุทธศาสนานี่อย่าไปบิดเบือนความจริงเมื่อความจริงมีอย่างไรเราต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นเมื่อเห็นตามสภาพความจริงแล้วมันก็จะต้องเบื่อหน่ายเป็นธรรมดาเลยแต่ว่าการเบื่อหน่ายของคนเรานี่นะมันมีกำลังมากกำลังน้อยกว่ากันไม่ใช่ว่าพอเบื่อหน่ายจะเบื่อเหมือนกันหมดเมื่อละความกำหนัดยินดีก็จะละเหมือนกันหมดไม่ใช่อย่างนั้นผู้ที่เบื่อหน่ายไม่รุนแรงมันก็เช่นอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้นะก็ไม่ไปประพฤตินอกใจผัวนอกใจเมียทางประเวณีอันนี้เรียกว่าความเบื่อหน่ายอันเป็นเหตุให้ละเว้นจากบาปกรรมอันชั่วได้ความรักความใคร่อันใดซึ่งไม่ผิดศีลอันนั้นยังมีอยู่มันยังละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เพียรพยายามละมันไปมันไม่เป็นบาปเป็นโทษอันนั้นนะแต่ถ้าบุคคลไม่ละเพียรละมันแล้วมันก็พาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่เหมือนกันแหละความรักอันไม่เป็นบาปเป็นกรรมนั้นก็ดีดังนั้นนักบวชทั้งหลายท่านจึงไม่ส่งเสริมเลยผู้เห็นภัยในวัฏสงสารแล้วความรักแม้น้อยหนึ่งกว่าไม่ให้มันมีอยู่ในหัวใจความชังความโกรธก็เหมือนกันเราจะต้องปัดมันออกจากจิตใจให้มันหมดไม่ได้เร็วก็เอาช้าทำความภาคเพียรพยายามไปตั้งความอดความทนลงไปอย่างนี้มันก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อเราตั้งความภาคเพียรความอดทนทำความเพียรเพ่งพินิจกันไปไม่ท้อไม่ถอยไม่อ้างการไม่อ้างเวลายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรอยู่ก็ไม่ลืมกายไม่ลืมจิตอันนี้ตามรักษาจิตนี้อยู่ทุกอิริยาบถไปเลยเช่นนั้นแล้วจิตนี้มันก็จะไม่หลงความจริงอย่างว่านั่นแหละเคยพิจารณาเห็นอย่างไรมามันก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้ได้เช่นนี้แล้วกรรมฐานของผู้นั้นก็สำเร็จประโยชน์ได้ทำให้จิตใจสงบเป็นปกติสม่ำเสมอไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังอุบายเท่าที่แนะนำมานี้แล้วก็พากันจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วทำความเพียรลงไปจริงๆอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆความจริงแล้วมันจะมีผลมีประโยชน์เต็มที่ได้อยู่ที่บุคคลผู้ฟังแล้วลงมือกระทำทำจริงๆเลยสำรวมตนจริงๆกลางวันก่อนนั่งสมาธิภาวนาเมื่อไม่มีธุระอะไรอย่าไปเล่นอยู่เฉยๆนะกลางคืนก็นั่งภาวนานอนสักสามสี่ชั่วโมงก็เอาแล้วมันไม่ตาย ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแล้วไปเห็นแก่รับแก่นอนแล้วไปไม่รอดความมุ่งหมายที่จะเอาชนะกิเลสตัณหานั่นผิดหวังไปเลย อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญนะการเห็นแก่หลับแก่นอนเนี่ยมันทำให้เกิดกิเลสตัณหาความหลงความเมาอะไรมันเกิดขึ้นได้เลยคนนอนมากๆไม่มีสติไม่มีปัญญาบิดขี้เกียจแล้วนอนหลับไปตื่นขึ้นมาบิดขี้เกียจแล้วนอนอีกอย่างนี้นะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเดี๋ยวเป็นคนโง่เง่าเต่าตูนไปคนนอนมากไม่มีปัญญาเป็นงั้นเพราะนั้นอย่าพากันไปชื่นชมยินดีกับความหลับความนอนเนี่ยให้มันเกินขอบเขตต้องเหลือเวลาไว้ทำความเพียรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเฉพาะผู้อยู่ป่าอย่างนี้มันก็ไม่มีธุระอะไรที่จะต้องทำหนักหนามีข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเท่านี้หนึ่งนะแล้วก็มีโอกาสได้ทำความเพียรเพ่งวินิจทางจิตใจมากเต็มที่เลยนะแต่ว่าผู้ประมาทแล้วมันทำไมเพ่งพินิจอ่ะปล่อยจิตให้ลอยไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นมันจะได้ความสุขความสบายใจอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างไรได้แบบนั้นมันไม่ได้ที่มันจะได้รับผลนะก็เพราะเราเพียรเพ่งพินิจควบคุมจิตของตนทั้งกลางวันกลางคืนทุกอิริยาบถไปเลยอย่างนี้นะเมื่อจิตนี่มันถูกควบคุมด้วยสติสมาธิปัญญาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่พิตกวิจารไปในบาปอกุศลเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกเวียงสาวิตกไม่ไปแล้ววะนี่จิตที่ควบคุมอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเป็นจิตที่ตั้งอยู่ปกติรู้ปกติเห็นว่าทุกข์เป็นของมีจริงควรรู้เท่าขันห้านี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากก็มันไม่เที่ยงเราก็รู้เท่าตามเป็นจริงไปอย่าไปดีใจเสียใจกับขันห้าอันนี้เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงเราจึงได้เพียรละความอยากในหัวใจเนี่ยมันน้อยลงไปโดยลำดับจึงชื่อว่าผู้เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และเห็นว่าความดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกข์ก็ดับไปหมดนี่เพราะนั้นการดับทุกข์จะไปดับอย่างอื่นมันไม่ได้ต้องดับตัณหาในหัวใจพูดง่ายๆว่าต้องดับความอยากในหัวใจอย่าให้มันอยากไปเกินขอบเขตให้มันอยากอยู่ในขอบเขตเช่นอย่างเป็นนักบวชอย่างนี้นะถ้ามันไปอยากรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกออกไปโน่นไม่แล้วไม่ใช่หนทางแล้วถ้ามันอยากทำความเพียรอยากทำใจสงบอยากให้ใจปลอดจากกิเลสตัณหานี่ความอยากอันนี้นำเป็นความอยากที่ดีแท้ๆอันนี้นะให้บำรุงความอยากอันนี้ให้มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงพากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามทำความเพียรไปให้เต็มความสามารถของตนก็จะได้ประสบผลที่มุ่งหวังดังกล่าวมา